Sziasztok! Nézd, kutyus, ott a kamera. Hello! Cuki kutyás Edinás, és mindenki erről elmondott. Igen, tegnap nem voltam elég cuki, úgyhogy igen, egy kis ezért segítség. Amúgy ez tök jól el van itt, nem? Hát szerintem nem annyira nem lesz annyira itt jól el. De így mennyivel? Mehetünk is haza, volt, kész. Ha? Ennyi napi cukiság megvolt, mindenki boldog. Lehet, hogy most kéne abba hagyni. Most kéne rohanni. Aha, a csúcson kell abba hagyni. Még a felénél se tartunk. A hétnek. Igen. Azért... Mi erről a véleményed amúgy? Kevesebbet alszom, mint szoktam. Igen? Mm-hmm. De a stressztől vagy hát, mert készülsz? Mondjuk ugye este 10 és reggel 8 között kell felkészülnöm, ezért... És ez... Amúgy miért, amikor a videóidat csinálod, akkor meddig? Akkor se alszol sokat, ha jól tudom. Hát akkor nem, de az ugye az, igen, hogy mondjam, arra fel tudok előre készülni. Itt arra nem számítottam, hogy én azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy majd egy nap közben elolvasom a híreket, és akkor másnap reggel bejövök. De nem. Nem ez van, mert hogy ezek a hírek olyanok, hogy jönnek folyamatosan. Még reggel is. Még reggel is. Rakosgattam be a jobbnál jobb, igen, híreket. Igen, sajnos... nem könnyíted meg a helyzetemet, de nem baj, nem nyígok, még 3 nap, ugye? Aha. 3? Kemény ez nem olyan egyszerű műfaj, mert kívülről... tudom, hogy gyárban dolgozni sokkal nehezebb, meg ne sírjon a szám, de azért ezt minden elismerésem, hogy ezt te hány évet csinálod? 2,5? 2,5 biztos. 2,5 éve minden reggel. Most már a Balázsékra is máshogy tekintesz. Abszolút, figyelj, a Balázsékra is más, persze, szerintem ez a reggeli rádiózás az a legdurvább. Sőt, a Balázsék az szerintem 5-kor kelnek, vagy 4-kor kelnek, nem? Itt szerencsére legalább az nincs. 15 éve? Hosszabb is talán. Mondjuk ott vannak rá zenék, meg ilyenek. Ide is kéne zene. Ja, ilyen nem zenék, meg híradó. Meg rengeteg reklám. Múltkor belehallgattam az autóban, és 25 percből a tartalom az olyan 4,5 volt, a többi az meg reklám, meg ilyen visek, meg játék, meg zene, meg híradó. Figyelj, de összeválják utána a Balázsékat, úgyhogy lehet, hogy ők sem beszélnek többet, csak ugye ez ki van húzva. Aha. Úgyhogy akkor nem biztos, hogy a rádiózás műfajába fogsz elmenni. Nem érzem, nem? Ugye, nem érzem a késztetést. Maradsz a stand-upnál? Maradok a stand-upnál, és tudod, mi a legjobb? A könyvírás. Na, az a legnyugodtabb, igen. Már majdnem kész. Azt hittem már rég kész. Nem, de holnap majd hozok neked egy példát. Igen, mármint úgy majdnem kész, hogy már fizikailag, azt hittem, hogy még a leadás. Nem, a leadás az megvan, nyomdában van. És holnap láthatjuk. Holnap már egy ilyen mintapéldányt lehet, hogy láthatunk. És ezt lehet tudni, hogy ez mindenhol kapható, vagy nálad kapható, vagy hogy lesz ez? Majd elmondok mindent, jó, amikor meg lesz, legyen meg. Amíg nincs itt, addig el sem hiszem, yeah, mint a kormányváltás. De ti is csináltok valami könyvet, nem? Igen, igen. Hát most 2 is egyszer, az egyik majd tavasszal jön, másik meg most pár hónap múlva egy ilyen böngésző, közéleti böngésző. Ami miatt belekötöttél a Géza malacba, hogy az AI-jal készül. Nem belekötöttem, hanem úgy tűnt nekem. És a tiétek AI-jal készül? Nem, Margaréta lány hónapok óta vért izzad gyakorlatilag fölötte. Láttam belőle részleteket, ja, úgy, nagyon durva lesz. Nagyon aranyos, tele van easter egg-ekkel, tényleg ez már így január óta így dolgozunk rajta egy ötletszerűen, de most már talán kész. Mi lesz a címe? Volt munka címe az, hogy zsebre tesz vesz város, vagy zsebre tesz vesz ország, csak a tesz vesz lehet, hogy nem használhatjuk jogilag. Úgyhogy lehet, hogy ezt a tesz vesz helyett valami más lesz. De te is rajta leszel, már meg is vagy rajzolva, jól tudom. Tényleg? Aha. Kiszámolták, hány perccel rövidítheti meg az életedet egyetlen dobozos üdítő. Rémizgetés. Mennyire tippelsz? Hogy én olvastam a cikket, úgyhogy most nem fogom bekamúzni. Azt hiszem, hogy 12. Az sok. Hát. Sokkal több, mint amennyi idő. 12 perccel megrövidítheti a várható élettartamot egyetlen dobozos cukros üdítő. Több problémám van a cikkkel. Uh-huh. Az egyik az, hogy itt tulajdonképpen a cukorról beszél, szóval egy tábla csokoládé is megrövidítheti az életedet. Egyrészt a dobozos üdítő ki van emelve benne, mint hogyha az lenne itt a ez így jobban sátán, hogy dobozos üdítő, pedig az még a legjobb kiszerelés, amit vehetsz, mert akkor csak 3 decit iszol, és nem 0,5 litert, meg 1,5 litert. De figyelj, ez az állandó rettegtetés, szerintem ez se tesz jót, ez se hosszabbítja meg az életet, hogy ezek az életmód guruk folyamatosan azzal jönnek, hogy bármit eszel, bármit iszol, még a levegő is minden, rákot okoz, halált okoz, 12 perccel lerövidíti az életedet, és ettől stresszelsz. Nyilván ez nagyon nehéz ezt így megbecsülni, most ez pont 12 két perc, de valami alapján megbecsülték, hogy egyszerűen, hát mondjuk Amerikában amúgy is most gondok vannak. A felnőttek 63, középiskolások 45%-a fogyaszt naponta. Szerintem nálunk több amúgy. Minden fiatal helyt iszik reggelire. Igen, hát tényleg mindenkinél ott van a kezében a hell, és szerintem nem csak Amerikában van baj, hanem itt is mindenféle body shaming nélkül mondom, hogy szerintem sokkal több az elhízott ember, mint mondjuk 10 éve volt. Magyarországon? Aha, hát igen, nem, hogyha csak én nézelődsz a... Adatok. Ja jó, csak már nem merek semmit mondani, mert ma azonnal jön gyerünk a... egy kicsit body shaming-elni. Nem akarok body shaming-elni, csak nem kéne annyit zabálni. Iszonyat sok vacakkaját, meg cukros üdítőt fogyasztunk, és hát az meglátszik. Neked voltak elhízott osztálytársaid mondjuk a középiskolában? Biztos voltak, persze. Nekem nem nagyon. Voltak, de... Egy-két ember volt, aki egy picit túlsúlyosabb volt, de és akkor ebből már... következtetsz, hogy most több az elhízott? Hát most nem, abból következtetek, hogyha körülnézek az utcán, akkor egy csomó nagy valagat látok, és mondjuk nem emlékszem, hogy régebben ennyi nagy valagat láttam volna, de lehet, hogy most csak jobban odafigyelek a nagy valagra, mert az enyém is nő. Nem tudom én, lehet, hogy ez csak a korra jár, nem tudom, de valahogy az a benyomásom, hogy kicsit úgy jobban szét vagyunk folyva. Hát akkor a előadásaidon kéne ezt nyomon követni mindig. Hogy? Számold össze, hogy hány mindenki szálljon föl, álljon föl, akinek a testzsír százaléka magasabb, ez a testzsír a szörnyű, ez nekem is, nem tudom, kiszámolom, hogy hány kilónak kéne lennem, hogy ne legyek elhízott, de hát irreális. Miért elhízott vagy hivatalosan? Hát a BMI index alapján igen. Mert hogy akkor nem tudom, de valami olyan kiló kéne lennem, ami szerintem meg nem tűnik az én testalkatom az egészséges. Jó vagy így. Nem, csak érdekes, hogy nem tudom most a fiatalok mennyire elhízottak. Úgy érzem, hogy ez a nagyon egészséges élet, az egy kicsit ilyen luxus lett, nem? Ja, abszolút, persze. Hát a jó minőségű élet, a jó minőségű ételek, a sportolás, mondjuk azt még meg lehet olcsóbban oldani, de mondjuk a jó minőségű kaja az brutálisan sokba kerül. Szerintem sokan nem engedhetik meg maguknak. De mondjuk ezektől a cikkektől viszont nem leszünk beljebb, mert hogyha valakit az nem győzött meg az elmúlt 20 évben, hogyha egy fogat, egy teljesen épp fogat beleraksz egy pohár kólába, és az másnap reggelre eltűnik, de az, akkor majd az a 12 perc... Az abban is eltűnik. Az inkább a szénsavtól. A szénsavtól, szénsav oldja föl, mert így van a kóláról, tudod, kóla, igen, az a bűnös tudom. Folyadék. Találtam egy olyan cikket, amiben megmutatják azt, hogy az alumínium doboz az valójában igen. Hogy néz ki. Nem, csak azért nézzük azt meg... Azt raktad be? Mert, azt én raktam be, mert engem ez nagyon meglepett. Én azt hittem, hogy ha én zéró kólát iszom alumínium dobozból, az olyan egészséges, mint a forrásvíz, de nem. Nem néz csak. Nekem az érzésem, hogy a zéro az egészségtelen. Szerintem. Hát én se vagyok meggyőződve az aszpartám egészségjavító hatásáról. Nekem. Inkább cukrosat iszok, legalább tudom, hogy a cukor az kb. Mit okoz, meg én nem is szeretem annyira ezeket a zérókat, de igen, én is azt hittem, hogy... Na nézed? Ez az alumínium doboz belseje. Igen, itt le lett szedve a festék, meg le lett marva. Igen, lemarják róla az alumíniumot, és akkor van a kettő között egy ilyen műanyag hártya, ami nem túl bizalomgerjesztő. Oda néz. De miért? Hát műanyagban van a többi. Igen, ezért gondoltam azt, hogy az alumíniumból kevesebb mikroműanyag szerintem megy át az üdítő italomba, mint egy műanyag palackból. Mikroalumínium az jobb. Ebbe bele se gondoltam, hogy van olyan, hogy mikroalumínium, de olyan nincs, hogy mikroalumínium. De szerintem itt sem gondolom, hogy olyanból van, amit a kóla az lebont. Viszont nekem is az volt az érzésem, hogy de hát finomabb valahogy a dobozból az üdítő. És így meg, hogy az is műanyagban van, így, hát ez furcsa. Az tudományos másért? Tény, vagy még erről nem írtak kutatást, hogy minden kiszerelésben más íze van ugyanannak az üdítőitalnak. Ebben én biztos vagyok. Nem, csak pszichológiai. Nem, szerintem a szénsavnak A szád más azért hozzá, az lehet, hogy befolyásolja az íz. De még a másfél literes kólának is más a íze van, mint egy fél literes. Mert a másfél literest kitöltött pohárba. Már aki? Igen. Más az íze, ja, szerintem. De lehet, hogy tényleg csak a hatás fogyasztásnak a módja. Hát a moziba lehet, hogy más, mert ott ugye ők ott keverik ki. Fú, az a legszarabb, igen. Hát azt nagyon nem szeretem. De ott tudod, hogy moziba mész, és az jó, nem? Hát nincs más, mert nem vihetsz be mást, úgyhogy vagy azt iszod, vagy semmit. Én azt kedvelem. De lehet, hogy a mozi társítás miatt amúgy. Azt nem kedvem, amikor szeretsz moziba járni. Most már ellenőrzem, mert csomószor, hogy kikérem az üdítőt, amelyek leülök, kezdődik a mozi, és így belekortyok, és csak víz. Elfogyott íz, és nem vették észre, és így, hogy lehet így átbaszni engem. Igen, volt ilyen, és vigyázzatok a mozikkal. Te szoktál jön moziba járni? Most voltam moziban, nem gyakran járok moziban, mert nekem van otthon egy projektorom, ami rá tudja egy fal méretű képet tud vetíteni, és igazából majdnem ugyanaz a hatás, mint a mozi. Néha, hogyha van olyan, amit úgy megnéznék azonnal, akkor elmegyek moziba, de nem nagyon. Te moziban zabálós vagy? Vagy nem popcorn, vagy nem popcorn? Valamit szoktam enni, igen, de kibírom nélkül, hogyha muszáj. Vagy téged az zavar, hogy valaki popcorn teszi? Hát én szeretem, ha elfogy a film kezdetéig, amíg van ugye 24 percet körülbelül, amíg a reklámok mennek. Hogy mindenki úgy, másnak fogjon el? Vagy... Mindenki másnak és magamnak is, igen. Hogy a film alatt az már ne legyen. Az azért elég idegesítő, amikor ott csörögnek, zörögnek. Főleg amióta chipset lehet kapni a moziban. Na az a kultúra halála. Meg amikor beviszik a sajtburgert, azt szoktál. Parasztok. Na, szóval, hogy ez a rettegtetése nem annyira egészséges valószínűleg se, ami ez a szorongás, amit okoz, hogy mindentől lerövidül az életed. Hát, miközben csak annyit kéne mondani, hogy arany középút, meg mértékletesség, de hát azok meg már ilyen unalmasak, mert azt már középkorban is mondták, azokban nem lehet ilyen újabb és újabb életmód tanácsadó könyvet kiadni. Megnyugtató, hogy jaj, arany középút, és nem igazából, nem kéne semmilyen szutykos üdítőt inni, tehát az lenne a legjobb. De a víz is tele van mikroműanyaggal. De itt nem a mikroműanyag, itt nem, de hogyha megnyitsz egy másik cikket, akkor majd azzal fognak rettegtetni. A húsok tele vannak antibiotikummal, a gyümölcsök le vannak permetezve. Múltkor hallgattam, azt hiszem pont jó, az adás volt a Balázséknál, amit hallottam, hogy egy csávó egyébként nagyon szórakoztatóan és informatívan nagyjából minden élelmiszerre, amit csak fogyaszt az ember, elmondta, hogy az miért kurva egészségtelen, és miért leszel rákos. Jó, de ez valami szakértő volt? Vagy szakértő valami... volt, aha, igen. Sok zöldséget kell. És akkor azt mondta, hogy náluk így az van, hogy mennek a piacra, és akkor mondjuk kétszer-háromszor annyi idő elkészíteni az ételt, mint úgy általában. Na most ki az, akinek erre van ideje? Mondjuk pénze. Igen, de úgy sokkal fontosabb lenne az, hogy figyeljenek az emberek, hogy miből készül dolgokat esznek, mert abból épülsz fel. Az vagy, amit megeszel? Hát egy kicsit nem gondol ebbe bele az ember. És én is értem, hogy mértékletesség a kólával, de igazából megiszom, és tudom, hogy nem, a megoldás az, hogy nem iszod ezeket a szarokat, és pont. De hát néha meg jól esik. Hát jól esik, nyilván, hogyha nem esne, jól, nem esne jól, akkor semmi értelme nem lenne, mert akkor még szar is lenne, meg vannak ilyen dolgok, vannak igen. Azért ilyen dolgok. De igen, a Dr. Schwab mindenfélét el szokott mondani. Ja, a Dr. Schwab is, igen, hogyha nem eszel meg reggelire, ebédre, vacsorára fél kiló zöldséget, akkor... Amúgy a zöldség az meg, fontos. Meg zuhanyozzál hideg vízbe. Asszom se fog hideg Wim Hof ízbe módszer, zuhanyozni. Igen. Mi? Wim Hof módszer, van egy ilyen. Ja, amúgy nem, nincs nem elég kell. Bajom, nincs elég bajom, még a reggeli zuhanyzás is hidegvizes legyen. Hát. Fontos lenne, hogy hidegben zuhanyoz, csak zöldséget egyél, sportolj, minden. Igen, és inkább én vágom föl az ereimet 12 perccel korábban. Na mindegy, amúgy jó lehet ez a zuhanyzás szerintem. Te szoktad a hidegvízben zuhanyzást? Volt, hogy így a végén így átraktam ilyen hidegre, és csak így majd meghalt. De azt mondtam, hogy most nagyon egészséges lettem. Plusz egy év. Megérte a szenvedést, de nem biztos, hogy sikerült hozzáadni. Jó, jobban is nézel ki, akartam kérdezni, volt, hogy mi történt. Nem most volt. Hát látod, hosszú távú hatása most már van. Most megöregettem amúgy azóta. Tudod, van az a csávó, az biztos úgy zuhanyzik, aki most próbálja az öregedést visszafordítani, de annyira nem sikerül. Nyomorult, figyelj, nem mondom azt, hogy akkor átröhögnék, ha meghalna 60 évesen, mert nem röhögnék rajta, de az a faszi, amit csinál a testével, na az biztos, hogy nem egészséges. De legalább egy kísérlet, amit az orvosok valamit le tudnak szűrni belőle. Elmondhatják. Ja, arra jó, de hogy az ő élete az nem boldogabb. Én ezt képzelem, hogy azért ugye az emberi életnek az alapvető célja az, hogy megölje hogy legyen... magát szépen, az sem minden szarral. Nem az, hanem hogy mondjuk így jól érezd magad. Nem hiszem el, hogy ez a faszi jól érzi magát. Minden egyes perce, minden egyes kalóriája be van osztva, eleve lenyelni naponta a 30, 40, 50, 60 kis tablettát, amit ez a ő megeszik. Tudod, ilyen táplálékkiegészítőket, vitaminokat. Nem szeretném azt az életet. Tehát ha ez az ára annak, hogy 10 évvel tovább éljek, akkor köszi. Jó, de azt nem az van, hogy nem is most belegondolva ebbe, hogy a mindenféle szar, amit lenyomnak, mondjuk a kóla, meg akik árulják ezeket a szarokat, állandóan kitalálnak majd újabb és újabb dolgokat, ami valószínűleg szar neked, de ízlik és megeszed, és szar az egészséged, és ezt majd lehet mindig validálni az, hogy jó, azért középút, meg azért nem akarsz teljesen nyomorgatni magad, és akkor egyre szarabb dolgokat fogunk enni, és egyre inkább megmagyarázzuk magunknak, hogy azért nem lehet megvonni magunktól ezt a nagyon finom nem tudom mit. Miközben nyilvánvalóan az élelmiszeriparnak nem fontos, hogy egészséges legyél, az a fontos, hogy minden szart minél többet megegyél. Akkor ezt hol lehet ennek határt szabni? Nem muszáj megenned ezeket, azért az a te döntésed, hogy ezt megveszed, igen, vagy nem veszed meg. Kérdés, hogy mennyire a luxus az, hogy tényleg egy tudatos döntéshoz és a jobb minőség irányba forduljál, vagy egyszerűen valaki rá van kényszerülve. Biztos, hogy sokan rá vannak kényszerülve. A legolcsóbb kaják, meg a leggyorsabbak, azok szarok. Ennyi. 1500 forintból például nem lehet szerinted Nem, és ezt is sikerült leszavazni. Ezt lehet, hogy tegnap, ugye, igen. Tegnap erről már beszéltünk, igen, hogy 1500 forint a gyermekvédelmi intézményekben élő fiúknak, lányoknak a napi fejadagja. Az nem sok dolog. Hát, elég. Az nem sok dolog. Te számoltad ki, nem? Vettél hát csináltunk ilyen, igen, nyugdíjból. Hogy lehet kijönni egy nap. Van egy srác, egy youtuber srác, ami testépítő, talán ő csinál néha ilyen videókat, hogy megpróbál napi 500 forintból egy héten keresztül. Napi, van egy olyanja is, hogy napi 500 ilyen forintból. Hát szenved, rendesen szenved, igen. Hát ez legalább fogyókúra, nem? Fogy is, szenved is, igen. Hát biztos, igen. Hogy elég fehérjét nem kapsz, mert testépítés ez azért kéne, nem? Igen, azt hiszem, hogy csicseri borsót vagy sárga borsót próbál vásárolni, de azt is csak a második nap tudja megvenni, mert első nap vajat vesz meg kenyeret, és az abból már el is fogy az 500 forint. Szerintem az állam ilyen szinten majd jobban beleszólhatna, vagy segíthetné az egészséges étkezést, mert most mi itt beszélgettünk róla, de nagyon sok ember nem biztos, hogy ezt figyeli, és akkor valamiért mégis sokkal elhízottabb vagyunk, mint egy EU átlag, szóval valamit biztos lehetne. Hát meg sokkal rákosabbak vagyunk, mint az EU átlag. Igen. Valószínűleg összeérnek ezek a különböző hatások. Ne küldjetek több AI videót az apámról, Kéri Robin Williams lánya. Biztos kiborító lehet, hogy itt a halott apád, és mindenféle AI videóban újra élesztik mindenféle fura szituációban, amiket most azért látni rengeteg ilyen furcsa dolgot a TikTokon. Nekem a szívemhez közel áll a Robin Williamsnek, a kedvenc színészem volt annó gyerekként. Csokunknak. Igen? Aha. Én minden filmjét imádtam. Ja, úgyhogy fiatal felnőttként a Good Will Hunting, meg az összes ilyen filmjét, előtte gyerekként a Jumanji-t, én nagy Robin Williams rajongó voltam. Érdekes, hogy az AI itt a halálba is, hogy belekavar, hogy eddig az volt a tendencia, hogy meghaltál, és akkor megszűntél létezni, most meg az AI azért ezt rendesen felrúgja, és készít mindenféle fake tartalmakat, amit ugye lehet egyrészt tisztelgésként felfogni, másrészt meg hát hullagyalázásként, és hát nem elítélendő módon ez a nő, aki a Robin Williams lánya, ezt inkább az utóbbiként élte meg. Érdekes, hogy mit csinál a kultúrával az AI, hogy mennyire tudja, hogy ez mennyire a Robin Williams, ezek az AI videók. Halott zenészeknél is szokták, hogy a hangjával kicserélik. Igen. Szóval olyan furcsa dolgok lehet. Nem tűnik túl etikusnak. Nem, de közben meg amit az internet megcsinál, azt megfogja, vagy megcsinálhat, azt így is úgy is megfogja, de biztos most rákattantak az emberek, hogy mindent megcsinálnak AI-jal. Közben ezt akartam behozni itt a Kurzgesagt pont készített egy videót, hogy ők hogyan fact-checkelik a videóikat, és elég érdekes volt, hogy az elején örültek az AI-nak, hogy akkor majd segít nekik ugye az interneten minden adathoz hozzáfér, és akkor segít nekik összeszedni, és akkor kutatásaik alapján kiderült, hogy amúgy nagyon sokszor akár ilyen deep research-nél is olyan fura adatokat ad, ami senki se tudja, hogy honnan húzott elő az AI. Kiderült, hogy rengeteg AI oldal van, akik AI cikkeket csinálnak, és az AI, amiért ChatGPT csomószor azokra is hivatkozik. Szóval az AI gyárt mindenféle cikket, mindenféle szócikket, amire aztán az AI hivatkozik, mint egy hivatkozás, és aztán ebből összeállít az AI, lehet, hogy egy új, valaki mondjuk csinál egy videót, pont mondta, hogy valamit aztán elvetettek emiatt, mert kiderült, hogy nem teljesen igaz, és AI csinálta, és valaki megcsinálta ezt a videót, megnézték több millióan, és onnantól az is egy hivatkozás. Szóval teljesen el van árasztva az internet, egyszerűen AI hivatkozik AI-ra, és tényleg. Ezt hívják halucinációnak, vagy ez nem a halucináció? De ez halucináció, csak akkor meg már nem tűnik halucinációnak, hogyha hivatkozik. Én ezt nem halucináltam, leszettem erről a honlapról, ami lehet, hogy másik honlapokra szedte le, de már az kiindulás az interneten nagyon gyorsan van egy fals info, arra hivatkozik más, és akkor az AI azt látja, hogy jó, ez nagyon sok honlap hivatkozik rá, akkor ez egy tény. Akkor az biztos, hogy van. És ja, folyamatosan hazudozik az AI, hogyha igen. Nem az előfizetett verzióját használod, ami egyébként megdöbbentő, én most láttam, hogy tudtam használni az egy darabig az előfizetett. Is az is? De aha, azért persze. Az lényegesen jobb. Figyelj, ez amit csak simán beírod a keresőbe, hogy ChatGPT és tőle megkérdezel valamit, akkora hülyeségeket magyaráz olyan meggyőződéssel, hogy fel sem merül benned, hogy jó, mi van, hogyha hazudik, vagyis most már felmerül, mert szerencsére lehet tudni ezt, hogy azért ez nem a legmegbízhatóbb információforrás minden esetben. Pedig amúgy én nagyon szeretném ezt használni, mert nekem nagyon tetszik, ahogy lehetne kommunikálni és újabb információkat megtudni, csak így ez a folyamatos bizalmatlanság van bennem most. Ez az egyik, hogy nekem most ez kényelmetlen, de hogy mit fog tenni az interneten hosszú távon, hogy így gyakorlatilag tele lesz megbízhatatlan információ, mintha egy könyvtárba bemennél, és a 80% amúgy hazudik, és akkor szűrt ki az amelyik nem. Mm, biztos lesznek olyan oldalak, vagy lehet, hogy már vannak is, amik, az, amik csak van. Olyan információt engednek föl, ami tuti, hogy AI hát, szűrt, vagy nincs ilyen szűrő rajta. Még a tudományos publikációkban is meg egyre több azok a kifejezések, amik az AI sokszor használ, szóval azokban is van AI egy csomó. Úgy érzem, hogy az internet hát nem egy jó irányba megy ilyen szinten, hogy egy kicsit így alapból a botok nagyon sok, elmértek az internetes forgalom 10-20-30, nem tudom hány százaléka internetes botok csinálják, meg a kommenteknek nem tudom hány százaléka már AI. Én a kultúrát féltem tőle. Aha, igen, hogy mi lesz, hogyha átveszi a kultúra szerepét, azt, hogy azért az alapvetően arra volt hivatott, hogy az ember érzelmeit, meg a megéléseit, meg a világhoz való viszonyát valahogy reprezentálja, meg feldolgozza, és mi van akkor, hogyha ehhez ugye már azt mondjuk, hogy nem kell hozzá ember, mert egy AI megcsinál egy zenét, egy filmet, egy bármilyen művészeti alkotásnak tűnő dolgot, és aztán tulajdonképpen csak meglévő adatokból dolgozik, tehát amit összeszed, azt újra rendezi, és például, hogyha hát meg nem az AI, ha AI létezett volna, akkor megtörtént volna mondjuk a szexuális forradalom. Tehát mondjuk, ha Janis Joplin nem létezik, nem születik meg, hanem mondjuk Edith Piaf számokat dolgoz fel az AI, és annak a zenéjét, meg annak a szövegeit kezdi el valahogy más köntösben kiköpni, akkor az nem művészet, és szerintem egyre inkább megy el ebbe az irányba a kultúra is, hogy nagyon sokszor használja ezt a vacakot, mert olyan könnyű megoldásnak tűnik, olyan kreatívnak tűnik, de valójában rohadtul nem kreatív, és az ember agya, meg a működése az meg úgy kezd alárendelődni. Vajon akik tényleg tehetséges írók, tehetséges zenészek, azok valószínűleg nem nagyon használják az AI-t. Hát remélem. És az egyediséggel később is ki lehet tűnni. Az másik kérdés, hogy az AI viszont nagyon gyorsan fejlődik, és egyre jobban becsap olyan szinten, hogy ezt ember állította elő, most már átmen a Turing-teszten a legtöbb. Szóval ez elképesztő, és a tömegeket viszont mindig könnyű lesz becsapni. Hát látjuk amúgy itthon. De a műkedvelők meg valószínűleg egy idő után azokat is könnyű lesz becsapni. Majd generálják a Potyondi Adina videókat. Hírek alapján betáplálják, és kidob majd valamit. Ja, lehet, hogy ezért utálom az AI-t. Igen? Ja, ilyen luddita vagy, olyan modernkori luddita, egy gépromboló vagy, a kurva AI, elveszed a munkámat. Hát simán lehet, most már semmiből nem állna szerintem. Lehet, hogy egy AI videót néztek. Hát nem, ahhoz túlságosan össze-vissza beszélünk. Igen, nagyon össze-vissza. De amúgy én alapvetően tök jó alkalmazása is lehetnek ennek a dolognak, csak az nem nyugtat meg, hogy ezt a halucinációt meg falsinfókat nem tudja kiszűrni, és ez szörnyű. Mert én ilyenekre például pont használnám szívesen. Mit csinálnál vele? Hát én szoktam mostanában ilyen térképet tanulni, mert már kicsit úgy érzem, hogy nem annyira ismerem a országokat a világon, és akkor így látok valami furcsaságot, és akkor megkérdezem a ChatGPT-t, hogy ott miért ilyen fura egyenes a határ, nem tudom, Pápa Új Guinea és Indonézia között. És akkor leírja nekem, és így, ja, érdekes, de hogy most a közt tényleg így van, most vagy majd rákérdezek, hogy nem tudom, melyik országban milyen konfliktus van, és akkor arra még rákérdezek, hogy jó, akkor ez most mióta alakul így, meg minden, és akkor így megnyugtat, hogy ja, akkor kb. Ez van, de azért félek, hogy van, most lehet, hogy valami hülyeséget mondott nekem, és akkor most hallucinált nekem oda valami. Hát sajnos előfordulhat, sőt, hogy egy Google keresést csinálsz, már oda is föntre az AI. Ugye az AI-ról nekem csak ilyen halvány lila benyomásai vannak. És nem lehet túl beszélni. Tele vagyok előítéletekkel. A napi boomerség, tessék. Figyelj, valami, még nem volt. Valahova ez ki fog futni, és valószínűleg majd utólag visszanézve 10 év múlva azt fogjuk mondani, hogy ó, bazd meg, miért nem figyeltünk erre, hogy jutottunk el idáig, és akkor itt okoskodtunk róla, de még nem tudtuk, hogy annél sokkal szörnyűbb lehet. Ez lesz. Nem fogunk itt ülni. Nem. 20 év AI múlva. Hát nem itt ülni, hanem valahol a szabadban, a természetben, a lövészárokban egy robotta lövöldözve. Oda se kell lesz. Igen? Már. A hadviselést is teljesen átalakítja. Igen. Na még egy dolog, amihez kurvára nem értek, úgyhogy inkább menjünk át. Mesélj a hadviselés. Rengeteget tudnék beszélni a hadviselésről. Hát drónok lesznek, meg gondolom robotkatonák. Hé, te is voltál ezen a tüntetésen, nem? Mm-hmm. Mi történt? A népszavazást kezdeményeztetek, és nem lett belőle semmi. Én a népszavazás kezdeményezésben nem voltam benne, a Lengyel Tamásék kezdeményezték a népszavazást. Én a népszavazással úgy vagyok, hogy mivel azért ennek van egy része, ami engem kifejezetten közvetlenül érintett, hogy ez a népszavazások ellehetetlenítése, az azért nagyban kötődik a Nolimpia népszavazáshoz. Hogy ott a nolimpiás az átment, és hát azóta nem nagyon akarnak népszavazási kezdeményezést átengedni, úgyhogy én a biztos bökőt ide tettem volna, hogy nem fog átmenni egyetlen kérdés sem. Nyilvánvalóan, ugye a Tamás mondja, hogy szakszerűség az hiányzik a gyakorlatból. Szerintem itt nem szakszerűségi kérdés van, hanem ez egy nyilvánvaló politikai kérdés. Azért 9-6-os arányban kaszálták el, 9-en szavaztak arra, hogy nem essen át a kérdés, de mégis volt ott 6 jogász, vagy nem tudom, kik vannak a választási bizottságban, gondolom jogászok, akik viszont úgy látták, hogy ez átmehetne, szóval szerintem itt nem szakmai kérdés volt, hanem egy 9 igen és 6 nem. Igen, és 9-en szavaztak arra, hogy ne mehessen át. Tehát arra szavaztak igennel, hogy nem. Ja. Érted? Igen, tehát ez van. A demokráciának ezt a közvetlen forrását vagy eszközét, ezt teljesen kiherélték, és lett helyette nemzeti konzultáció. Igen, forradalmasították. Forradalmasították, igen. Nyugtató helyet adnak egy kis kokaint. Meg a semmit rólunk nélkülünk elvet, azt átírták úgy, hogy mindent nélkülünk rólunk. A szakmai szervezeteket is kizárják a törvényhozásból, erre gondolsz? Vagy ez csak egy másik réteg? Csak egy, igen, többek között erre is. Ja, ja, ja. Orvosi kamara Brüsszelből finanszírozott, vagy Soros, nem tudom már, hogy szokták mondani. Mert ugye az orvosi kamarával is rosszban vannak. Kivel nincsenek rosszban? Mindenkivel rosszban vannak. Ez van, népszavazási kérdés, nem nagyon megy át. De még az olimpiás, elmeséljem, hogy az hogy volt? Mondjad. Hogy az úgy volt. Azt hittem, hogy titkos. Így. Nem titkos, de nem, vagy titkos. Jézusom, fú, bazd meg, nem, fel kell hívnom a Soros Györgyöt. Halló, Gyuri bácsi, titkos? Nem titkos. Az is úgy ment át, hogy lehet, hogy az emlékeim már egy kicsit megkoptak, szóval azért nem kell minden szavamat 100%-nak venni, de én úgy emlékszem rá, hogy azt hiszem egy átlátszónál dolgozó, oknyomozó újságíró hölgy volt az, aki hát így hobbiból, meg szakmai érdeklődésből beadogatott népszavazási kérdéseket, hogy ezek átmennek, vagy nem mennek át. És volt ez a kérdése, ami a budapesti olimpia szervezésére vonatkozott, és az átment, de ő neki nem volt ahhoz apparátusa, hogy elkezdje gyűjteni az aláírásokat, mert azt hiszem, hogy ilyenkor, hogyha rábólint a választási bizottság, utána van meghatározott időt, hogy te felvedd az ajánlói, vagy ezeket az aláíróíveket. És ő nem tudta átvenni, mert ő nem, messze ágában nem volt összegyűjteni erre a... Mennyi kellett? Azt hiszem 150 ezer kellett, és valami duplája, vagy nagyon sokszorosa összegyűlt. És akkor a Momentum az még csak egy ilyen Facebookon működő, Facebook csoportban működő baráti ismeretségi kör volt, és oda az egyik jogász srác bedobta, hogy átment ez a kérdés, és hogyha az, aki beadja a kérdést, nem veszi át az aláírólapokat, akkor utána még van mit tudom, egy vagy két hét, amíg más bejelentkezhet erre, és ő vállalhatja azt, hogy összegyűjti-e, és betett egy ilyen Facebook szavazást, hogy elkezdjük-e gyűjteni. És nagyon szoros volt, ilyen 50-50 körül volt, hogy azt mondja ennek a nagyjából 100 fős Momentum csapatnak. Ez egy 100 fő, az már nagyobb, mint egy baráti társaság mindenki. Hát igen, de nem ismert mindenki mindenkit azért. De ott mi volt? Megbeszélés, hogy de rossz a Fidesz? Vagy? Nem, szerintem ott csak egy ilyen politizáló szándék. Olyan embereket gyűjtöttek össze, akik a különböző mit tudom, szakkollégiumokból, meg egyetemi társaság. Én kis baráti társaságok, pár ember ismerte egymást, az is ismert még több embert, az is ismert még több embert, és akinek volt valamilyen politika olyan iránti... Olyan volt, mint egy DPK? Olyan volt, ha igen, igen, olyan volt, mint egy DPK, annál egy kicsikét talán értelmesebb emberek gyűltek össze, mint a DPK egyes tagjai. És akkor átment ez, hogy én is arra szavaztam egyébként, hogy ne vegyük fel az íveket, mert akkor még tényleg nem volt se szervezet. Emlékszem, hogy olyan megbeszélés előtt álltunk, hogy volt egy kék csapat, meg egy piros csapat, hogy egyáltalán mi ez a Momentum, hogy ez egy balos szerveződés lenne, az volt a piros csapat, vagy inkább egy lipsi szerveződés lenne, az volt a kék csapat. És mielőtt ezt tisztázni lehetett volna, azelőtt berobbant ez az olimpiás dolog. A többség elfogadta, elkezdtük gyűjteni az aláírásokat, és emiatt szerintem ez is a Momentumnak a hát egy ilyen nagy alap problémája, hogy ez egyáltalán nem volt meghatározva, hogy mi az ötlet, mi az ideológia, mi a mondás egyáltalán ez. Milyen irányba indul el. Belevágott ez az olimpia népszavazás ebbe, és annak meg akkora híre lett, hogy utána már senki nem akart azzal foglalkozni, hogy valójában kik vagyunk mi, hanem azon ment az agyalás, hogy hú, hogy lehetne még egy ilyen olimpiás dolgot csinálni, de hát ezek olyanok, hogy 7-10 évente történik egy ilyen nagyobb esemény, ami véletlenszerű. Felidegesítettük a Viktort rendesen. Azóta meg van sértődve, és azóta nem engedi a népszavazásokat se nagyon. Azt hiszem, utána jött a kopaszos dolog. Az igen, utána igen. Volt? De még utána. Utána volt, igen. Onnantól kezdve itt nem lesz népszavazás. Meg nagyon örült, amikor a Momentum nem jutott be. Az volt a legnagyobb öröm. Szerintem ez neki nagy, az egy nagy szálka a szemében, hogy a drága jó olimpiát nem lehetett megszervezni. Hát remélem, hogy egyszer lehet, és nagyon bízom benne, hogy nem Orbán Viktor fogja megszervezni a budapesti olimpiát. Igen. De remélem még megéri. Igen? Aha. Azért díszvendékként elmehet. Arra a napra kijön a bőréből. Vagy igen, nem? Majd nézheti, igen, lesz majd ilyen kis tévécskéje. De most már, hogy látod a Momentumot, az most megszűnt gyakorlatilag létezni? Hát most egy párt, ami nem indul el egy választáson, nincs politikai akarata, meg nincs jövőképe, meg tulajdonképpen már nincs olyan ember, akit még meg tudsz nevezni, hogy ő Momentumos lenne, és releváns közéleti szereplő. Szerintem a Momentum az nincs. Hát aki meg az, az ad nélkül is az, nem? Mondjuk ilyen polgármesterek, azok valószínűleg a Momentum nélkül is megállnák a helyüket. Azt gondolom. Igen, például a soproni Momentum nélkül is. Én azt képzelem, hogy őt megválasztanák. Valaki viszont megtalálta az identitását, és ezt a képet akarom megnézni, amit... A DK-s ember? Igen. Tessék, ezt meg kell néznünk, hogy a DK kitalált, hogy hogy szólítsa meg a fiatalokat. Készüljetek fel, mert ez... 3, 2, 1. Ez az! Na! Fiúk, tessék, lányok! Itt az identitás. Aki erre nem nedvesedik, az annyit is ér. Atya itt Isten. A megújult DK. Az nem, új DK. Nem hittem, hogy az igazi kép az. Én is azt hittem először, hogy ez valami Photoshop. Van az a mém, tudod, a igen. Buscemi. Igen, az egy 30 Rock részből igen, van, ami igen. Nagyon jó. Na hát ez nagyjából ilyen. De ez olyan, hogy mint a direkt akarnának végtelenül kellemetlenek lenni. Hát lehet, hogy direkt akar. De ennyire nem, ez az, hogy kiállok öltönyben, hátrafordított baseball sapkában, ezek a Jessitől tanulták a fiatal. Az új DK felirat elé. Én ezt nem... Nehéz szavakat találni. Nehéz, igen. De ez mi a kontextus ennek, hogy most megmutatják, hogy mennyire fiatalosak, hogy igazából nézd, mondjuk csak így idáig, akkor jaj, nem már látszik. Igen, így nem. Nézd, így ez rendes politikus. Fúj, nem jaj. Szavaznék opa! Rá. És így, ez igen. Nem látod az öltönyt, akkor még azt hinnéd, hogy épp deszkázik, nem? Ja, Istenem. Szegények. Amúgy, ilyenkor azért megsajnálom őket egy kicsit. Hát azért. Én ilyenkor nem. Hát jó, valahogy én a politikusokat nem tudom megsajnálni. Én a szavazóikat sajnálom, őket nem tudom megsajnálni. Hát most komolyan ennyire... De ezt mutogatják a nyugdíjasok most a unokáknak, hogy nézd a DK-t is milyen fiatalos. Nézd a Laci bácsi milyen fiatalos. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mi volt a fejükben. Annyira kellemetlen ez, hogy... Na, a Gyurcsánynak is az volt a megoldása. Tudod, a Gyurcsányra is megy ez, hogy jaj, micsoda mekkora politikai tehetség, úristen, micsoda... És így az volt a válasza a Magyar Péterre, hogy hát többet kell kommentelni. Nem a Minecraft szerver. Meg a Minecraft szerver, az is, igen. Többet kell kommentelni, és akkor volt egy időszak, nem tudom, arra emlékszel-e, hogy DK-s politikusok elárasztották a kommentfalakat, és elkezdték igen. tolni a központi hülyeségüket. Ja, csúnya dolog az öregedés. Igen, helyette most ugyanezt csinál a Fidesz. Hát a Fidesz is ezt csinálja, de mindenki ezt csinálja, a magyar is igen. ezt csinálja. Csak a Fidesz ugye, valahol még beletol pár meg nem. milliárdot is havonta. Igen. Viszont akkor, ha már ezt mondod, akkor át is mehetnénk arra, amikor... Hogy itt az a sztori, hogy ez az idős hölgy kirakott egy fake news mémet. Hát nem tudom, mémet. Lehet, hogy tényleg fake news volt, de mindegy, hát a Facebook fake az... De hát Facebooknak több a fake news, fake mint az fake igazi news amúgy. Volt, azt állította Rétvári Bence nevében, hogy a Rétvári Bence azt mondta, hogy ki fogunk lépni még a választás előtt az Európai Unióból. És Rétvári Bence, nagyon öntudatos politikus, feljelentette ezért ezt a 68 éves hölgyet, akihez 5 rendőr vonult ki, ami már önmagában döbbenetes, de hát az meg még inkább, hogy Rétvári Bencének a pártja az azt csinálja, hogy ilyen fake newsokkal plakátolja tele a várost. Tiszaadó, Magyar Péter lebontaná a kerítést, ehhez már AI videókat gyártanak, ahogy megeszi a Magyar a Péter megeszi a tortádat. Tehát gyártják a fake news-t milliárdokból, ami megy a köztévében, folyik a plakátokról, a hétköznapjaidba beeszi magát, az a jó fake news, és amikor egy 68 éves idős hölgy bazd meg kirak egy olyat, hogy tényleg hülyeség, meg fasság, meg nem igaz, akkor 5 rendőr vonul ki. Az a rossz fake news. Nem csak, hogy kivonult az 5 rendőr, hanem elméletek órákig ott voltak, és 2 órán keresztül ügyködtek a rendőrök, és 2 hónapnyi adatot másoltak át a telefonjáról. Hát azért erre volt idő. Erre volt idő. 5 rendőrt lefoglalt ez. Több rendőr, és egy 68 munkaóra éves volt nőnek. Benne, mint a Szöllő utcában 10 év alatt. Aha, hát igen. Pontosan. Rétvári Bence feljelentésére. De az a gyanúm, hogyha mondjuk feljelentette volna... Rétvárinak erre van ide, hogy egy nyugdíjas Facebook posztja persze, miatt feljelentés. Eddig, erre van ideje. Soha nem látott megtorlás következik. Tessék, ne posztolgass se a Facebookon, jó? Mert... Hát amúgy nem néz ki ez jól amúgy. Főleg úgy, hogy Okay, de hogy tényleg tele van, a Facebook az ezzel van tele. És azt nem is ő csinált, ezen ő csak megosztotta, szóval akkor... Azért mondom, hogy valami mém volt rá, de vagy valami kis kép, lehet, hogy nem a mém a hivatalos neve, de valami kis képecskét, vagy nézzük. Hát, hogy itt... De valószínűleg nincs kín, mert ugye a Blikhez is kimennének a rendőrök. Na mindegy, elképesztő, hogy mikre nincs ideje a rendőröknek amúgy. És gondolom, a rendőrök se örülnek, hogy ezzel kell foglalkozni, de azért biztos, hogy nem normális, hogy öt rendőr ezzel tölti délután. És akkor mit csinálnak? Lemásoltak a telefonját, és akkor így az unokás képeket átmenni. Igen, ott van csupa nagybetűvel, hogy kész a húsleves, átmenjek, vagy átjöttök. Szerintem még börtönbe is lehetne rakni ezt, ez nem, csak pár nap. Persze, ne álljunk meg, itt tanulja már meg, igen, hogy mit posztolgasson. Legyen rend. Jó, igazából ezekkel ellennének amúgy valószínűleg évvégig rendőrök, ha minden ilyenhez kiszállnának. Én például kezdeném kifognak, a Nemzeti Ellenállás mozgalomnál, mert ott kicsit több emberhez eljutnak azok a fake newsok, amit ők osztanak meg, de hát mindegy. Elméletek ugye már megszűnt most már Facebookon is a politikai hirdetés, ugyanúgy kijátszák. Hagyjuk már, most úgy hirdetnek, hogy a persze, saját nevükben. Hát múltkor megnyitottam az Instát, és szerintem akkor öntötték rá azt a rengeteg pénzt, mert egyszerre az Insta sztoriknál minden második Insta sztori az volt, hogy valamelyik ilyen megafonos, nem is tudom, az a baj, hogy a nevüket se nagyon vágom, csak azt, hogy fideszes, és a saját nevében hirdet most már, nem a Fidesz meg a megafon nevében. Az még nem játsza ki a rendszert, mert a politika tartalmú nem lehet. Nem... De hát mégis ott volt a hirdetés. Értem, azután, ezért jelenteni kell, ha ilyet láttok amúgy. Azt csinálja például, szerintem, mint a Patrióta, ugye a Megafonnak a YouTube csatornája, hogy akkor csinálnak videót mondjuk a pamkutyáról, és akkor az nem politikai, azt hirdetgetik, hogy azzal behúzzák a nézőket, és akkor utána, hát ha megnézed a szaros propagandájukat is, ilyen taktikálkozó. Hát, ügyeskednek, hajrá, hajrá. Igen, és akkor kivel írva a pamkutya átveri a rajongóit, és akkor nem. De mindegy, ez a cím, hát ha rákattintasz. Rákattintottál te is? Nem, én a Bálának a videójára kattintottam, mi ez a... Olyan is volt? Ja, nem, a Bálna csinált egy videót, igen, erről. Igen. De hogy elképesztő, ami megy, és ne tévesztem meg senkit a Patrióta, mert az is, az a Megafonnak a csatornája. Talán erről be is számoltunk, hogy Iránban elfogtak egy francia fiút, de most valószínűleg fel fogják menteni a kémkedés vágya alól. Jobban járt, mint az, aki Észak-Koreába ment, és gyakorlatilag úgy vitték Amerikába, hogy már félholt volt. Nekem azt tetszett ebbe, hogy érettségi után elindult bicajja a Japánba, Iránon keresztül, és még így röhögött is, hogy figyelmeztették, hogy lehet, hogy ez veszélyes lesz az út. Dehogy lesz veszélyes! Úristen, miért lenne veszélyes? Jó, most ilyenkor... És mondjuk itt... mikor lenne ekkora arca az embernek, ha nem érettségi után? Igen, ugye, mondjuk nekem a nagy arcom meg a önbizalmam annyiban kimerült, hogy anyám előtt elmertem szívni egy cigit. Igen. De hát úgy látszik, hogy ő nagyobb tétekben tolja. Hát idealizmus és gőg, nem? Ez a fiatalság. Igen, de közben meg kell védenem, mert ez van, hogy ilyenkor könnyű kárörvendeni, de amikor... meg más megcsinálhassa. De nem kárőrvendek, én nem kárőrvendek, csak... Tegyük fel, más megcsinálja, és egy buliba elmeséljenek ezt sztorinak, hogy átbiciklizett Japánig, ott nem ajánlották, de átment ott is, és tök jó volt, az meg egy jó sztori, és azt mondta, hogy milyen vagány. Szóval ez most ezen múlt. Hát nézd, másik ember meg átbiciklizett, és őt meg azt mondta, hogy milyen vagány. Nem tudom, hogy olyan sokan átbicikliztek-e Iránon. Azért vannak országok, amiket lehet jobb kihagyni. Például persze, mondjuk a gázai övezet felé nem ér. Érdemes hajózni. Sztorik... Lehet, hogy neki össze kéne jönnie a Greta Thunberggel. Lehet. Az milyen egy csodás pár lenne, nem? Hogy együtt behajózhatnának háborús övezetekbe, meg átbiciklizhetnének rajta. Jó, de más a Greta Thunberg, az nem csak fanból megy oda, nem? Nem, de szerintem benne is volt kalandvágy, meg persze, idealizmus és gőg, ahogy mondtam. Jó, de hogy minden francia sztori, amit elmesélnek az emberek, és azt mondta, hogy jó, ez egy izgalmas sztori, micsoda vagány dolgot csinálta, abban van valami veszély egy csomószor. Csak hát valaki meg megszívja keresztül átbiciklizni 19 évesen úgy, hogy közben végig posztolsz, meg beszólogatsz a kormányodnak, meg az iráni kormánynak, hát ott felakasztanak embereket, halálbüntetés van, hát azért a nem vagány azt mondtam, dolog, nem azt mondtam, hogy okos dolgot csinál. A vagányság is szerintem a vakmerőség, meg a vagányság között, meg a hülyeség között azért, persze van közös metszete, de nagyon kis picike az a metszet. Én már hallottam embert sztorizni arról, hogy hogyan stoppolt végig ilyen országok. Akkor nem volt ilyen szar a helyzet. De lehet, hogy 20 évvel ezelőtt, nem? Hát 10-20, igen. És nyilván akkor mindenki hallgatta, hogy milyen érdekes. Figyelj, ő elmeteg legalább ki lesz engedve, de azért valószínűleg életre megtanult a dolgot. Igen, lehet, hogy nem fog. Meg az emberek nyilván többet. Mindig az internetben benne van az, hogy hú, valakinek nagy volt a pofája, és megszívta, és azt mindig szereti az internet, hogy na. Na jó, mondjuk ő szerintem megérdemli. Ez nem az, hogy nagy a pofád. Érted? Ez olyan halálösztön, ami ebbe a srácba van, hogy ezen azért úgy ér meg. Igen, csak azért elfelejted, hogy tizenévesen érettség után nem biztos, hogy olyan megfontolt az ember, egy kicsit. Ezt nem felejtem el, én erre emlékszem. Igen? Hát igen. És nagyon vakmerő volt ez a szálcigivel. Nagyon, figyelj, igen? Úgy szívtam, hogy na, de figyelj, anyuka. Én most elmondom, hogy mi lesz a helyzet itt. Pofa, dobd el azt a cigarettát! Nem, amúgy ezt beraktam, ezt a cikket hozzá mi kapcsolódóan. Ami... Európa legkreatívabb hostelei. Ezt nem értettem, hogy ez hogy kapcsolódik hát hozzá. Az utazásról, hogy ne csak ilyen negatív színben, mert nekem alapból, hogy mondjam, ez egy... Utazásról? A srác, aki átbiciklizik Iránon és basztatja az iráni kormányt, az, az nem az utazás kategória. Értem, az, de nem a de hashtag utazás. De kapcsolódó hír. Mert hogy elment egy másik országba. Az, hogy fiatalon érettségi után nem rögtön tovább tanulsz, hanem egy kicsit járckálsz a világban. Nem muszáj Iránon átbiciklizni, mert ezt hozzám. Köszönöm, ezt mindig rakjuk oda egy kis lábjegyzetbe. De hogy azt szerintem ez egy tök jó dolog, és én nekem kimaradt ez az életemből. Neked volt ilyen hátizsákos időszakod a világot járva? Én biciklis futár voltam Londonban az érettségi után egy-két évvel, úgyhogy nekem bőven volt, igen. Én az érettségi után egy ilyen 4-5 évvel kezdtem el az egyetemet, amit már úgy végig is csináltam. És tapasztaltál dolgokat a világból? Aha, igen, és tök jó volt. És jobb volt kicsit érettebben egyetemistának lenni, mint nem sokkal mondjuk, de egy picivel, mint érettségi után azonnal csinálni. És utána se tudtam sokáig, hogy mihez kezdjek magammal, úgyhogy nem tudom, szerintem is jó az, hogyha az ember elmegy ilyen helyekre, de mondjuk, vagy utazik, de mondjuk a kreatív hostelek... Amúgy ezek az... De hát tudom, figyelj, szerintem ezek kurva drága hostelek. Nem, pont ezek nem drága. Nem. Meg is néztem, például figyelj, megnéztem ezt a hostel. Ez nem drága hostel. 30 euró egy napra. Komolyan? Na, szóval arról beszélek, hogy az emberek az utazást mindig ilyen borzalmas drága dolognak tartják, de ilyen, vannak tök jó ilyen hostelek, ahol programok vannak, ahol valószínűleg az, hogy magyarok nem feltétlen arra lettek nevelve az elmúlt 15 évben, hogy nyitottak legyenek a világra, meg más nemzetiségek felé, pedig szerintem alapvetően. Meg a gamerekre, meg az AI-ra. Igen, meg... de hogy az utazás ilyen szinte nem a helyek miatt ad, csak hogy úgy láttad ezt meg azt, hanem hogyha beszélsz rengeteg más emberre más országokból, az valószínűleg amúgy nagyon sokat tudja építeni a jellemet. Meg bármilyen ilyen... És az angol nyelvtudást. Az sárt, igen. Már hogyha tudnak angolul. Hát igen, a gimnáziumban nem biztos, hogy megtanulsz angolul, de külföldi haverjaid vannak akkor inkább. Szerintem a nagy ellensége ez a kormány annak, hogy az emberek egy kicsit így nyitottabbak legyenek a világra, mert akkor rögtön nem lehet annyira könnyen megvezetni őket. Rögtön... De az emberek nagyon nyitottak a világra, elköltözik a fél ország külföldre. Nekem a baráti társaságom, meg a ismerőseimnek, hát jelentős része szerintem, egy olyan 20-30%-a úgy van külföldön, hogy már a soha büdös életben nem fog visszaköltözni Jelen? Magyarországra. Aha, nem úgy van, hogy Magyar Péter megnyer, és másnap hazajön. De a prospektusai miatt, igen, fú, azon de ki voltam akadva, hogy hogyan fogjuk hazacsábítani az embereket, hogy, igen, hogy majd ilyen kiadványokat írunk. Gyere haza mennyi, fiatal? Aha, igen, ilyen gyere haza fiatal, igen. Igen, hát majd biztos haza fog jönni azért valaki Németországból, mert jók a prospektusok, elmondják neki. Szerintem haza tudná őket csábítani, csak az kell egy jól működő oktatás. Igen, szóval majd egy ilyen Magyar Péter mondjuk megnyeri a választást, letölti azt a két ciklusát, aztán utána még jön valaki, és majd talán pár még generáció, és akkor talán, hogyha nem jön vissza az Orbán Viktor 4-5-öddel mondjuk 2 év Tisza kormányzás után, akkor esetleg lehet, hogy ebből lesz egy élhető ország. De addigra már a gyerekeik teljesen ott van a baráti társaságuk, mert minden úgy. Ennek az országnak ez a sorsa. Anyám, emlékszem, hogy az, hogy majd a következő generáció, majd a következő generáció, majd a következő, folyamatosan megy egy ilyen ígérgetés. Mit tudom én, anyám is, emlékszem, gyerekkoromban mindig ezt mondta, hogy majd, ha ti nagyok lesztek, akkor már itt jobb lesz. Majd ti megcsináljátok, majd, hát... Igen. És lehet, hogy most úgy vagyok vele, hogy rohadtul. Csak közben megszavazza a Fidesz nekünk, az nem segít. Parancsolsz? Hát, hogy egy generáció, akik jobbat akarnak az unokáiknak, közben meg lemennek és beúzzák az X-et egy csomó Fideszre, ott van egy némi ellenmondás. Vagy annó, nem tudom kire. Hát majd egyszer, amikor már nem kiszesek ülnek a nyakunkba. Én amúgy nem hibáztatok senkit, aki kimegy külföldre és ott marad, mert amúgy hamar kiderül, hogy a világ az sokkal érdekesebb és szebb, mint amennyinek innen tűnik. Az itteni problémák is valahogy más megvilágításba kerülnek. Igen, de hidd el, hogy ott sincs kóbászból a kerítés, Ádám. Nekem az apám is Kanadában élt, ott is halt meg. Keresztszüleim is Kanadában élnek, és az egyik már nem él. Az unokatestvérem is Kanadában él. És én azt érzem, hogy aki, már főleg aki felnőtt korában megy külföldre, az azért nem fog tudni olyan otthon találni. Persze ilyenkor nagyon sok öntudatos külföldön élőbe írja, hogy de igenis, meg lettek barátaink, és én ezt abszolút elhiszem. Szerintem, hogyha itt töltesz, mit tudom én, 30-40 évet, és utána próbálsz külföldön szerencsét, az nem biztos, hogy annyira jó ez élet van, mert lesz. Az barátaid azért 30-40 éves korodra kialakulnak. Addigra itt vannak, igen, a családod is, nem tudom. Úgyhogy szóval... az még, hogyha valaki mondjuk középiskolából azonnal megy külföldre, azt el tudom képzelni, hogy azt tud egy teljes életet élni ott, bár lehet, hogy azért a kultúra az hiányzik, vagy nem tudom, valahogy. Mindenhol? Hát de nem úgy hiányzik, ez a magyar kultúra, amit itt szeretünk fikázni, mert sajnos az Orbánék rendesen kisajátították ezt a magyarságnak az élményét, vagy próbálták kisajátítani, de hát azért az, hogy magyarul beszélsz, hogy ez a természetes közeged, az olyan, mint amikor egy kis állatot kiszünk, hogy... a zebrákat elhozzák a szavannáról 60 Igen, de pusztára. Hogyha egy suliban már oda jársz, akkor valószínűleg azt a kultúrát veszed magad. Igen, ha suliban már oda jársz, akkor könnyebb adaptálódni. Persze, az más. Igen, nem az merül fel, hogy vajon nem jár-e jobban az a gyerek, akit lehet, hogy szülőként nem érzed magad sose otthon, majd nem tudom, a borzalmas Svédországban mondjuk, de lehet, hogy gyerekeid már azt szokják meg, és akkor cserébe kaptak egy rendes oktatást, nem kell aggódni az egészségügyön, megélhetés van, és feláldoztál valamit abból, hogy te szeretnél Magyarországon lakni, de lehet, hogy a gyerekeidnek már jobb, és ezen mindig gondolkozom, hogy nem-e önzőség, hogy itt vagyunk, amikor, és nem tudom, hogy hova mennek suliba, ahol nem halőrök vannak, és lehet, hogy önzőség itt maradni, mert én itt szeretek lakni, de lehet, hogy nekik jobb lett volna. De hát magyarok vagyunk, nem? Há, nekünk itt élnünk, én azért ebben hiszek valamelyest, hogy most szar meg minden, de ha mindenki elmegy, mindenki, aki értelmes, mindenki, akinek piacképes tudása van, és mindenki elhúz innen, akkor érted, ez az ország elveszett. Igen, csak most te vagy az országért, vagy az országban, érted? Szerintem ez kölcsönös kell, hogy legyen, és te is vagy az országért. De a gyerekeim jövője az lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy itt legyek mindenképp, hogy aztán itt folyamatosan a aktuális hatalom éppen semmibe vegyen, és tudom, leköpjön. De ez az, igen, csak ez az aktuális hatalom, ez egy rossz működés. Hát rossz, de... itt nem az országból kéne elmenni, hanem ezt az aktuális hatalmat kéne hát valahogy eltüntetni. Igen, úgyhogy jó lenne, hogyha legalább, nem tudom, mi nem mennénk el. Figyelj, legyen az, hogy amikor már így mindenki elment, mi még akkor is itt ülünk. Igen. Aha. Az Orbánékkal együtt. A gyerekeidet kimenekítjük. Fizetjük valahogy az adót a 3 millió nyugdíjasnak. Ezt majd eloszthatják maguk között. De hogy tényleg mi kettőnk adójából kéne megérni. Ötödik kétharmadnál? Az a baj. Boldogan fogsz tovább itt ülni? Igen, nem. Akkor azért meggondolod, hogy most mégis mindent megteszek azért az országért, de hát ő az Orbánból kér. Ő azt szereti, hogy szar neki, akkor most miért áldozom fel én is a saját és a gyerekeim jövőjét ezen az oltáron? Azért, mert balsors, akit régen tép, és majd jön a vígesztendő. Igen? Igen, jön. Például egy vidámabb himnuszt azt adni. Én egy kormányváltást adnék. Jó, az is kiegyezem. A himnusz annyira most éppen nem az elsődleges problémáim közé tartozik. Menjünk ide, amúgy ez egy érdekes, és nagyon-nagyon-nagyon nem merem kimondani, amiket eszembe jutottak erről. Miről? Az ADHD-s cikkről. Mondjad ki, légy szíves. Miért nem mered kimondani? Nem PC? Bántó? Mindenki ADHD-snak diagnosztizálja magát? Beteg embereket akarsz rugdosni? Nem elég, hogy Tisza propagandát gyártasz, még beteg emberekbe rúgsz bele? Jó, akkor meg is összes is foglalk. Köszönöm szépen ezt. Magyarországon tudom sok felnőttél ADHD-val, de lassú állami és drága magánellátás miatt a TikTokról diagnosztizálják magukat. Azt érzem, hogy csomószor, igen, ez a TikTok, itt van még egy cikk arról, hogy a TikTokon diagnosztizálják az embereket, mert tök jó, hogy nyíltabban beszél mindenki arról, hogy milyen problémái lehetnek az embernek, de úgy érzem, hogy inkább mondd el te a véleményed. Én a te véleményed? A sajátodat. Szerintem te arra gondolhatsz, de nem vagyok gondolatolvasó, úgyhogy majd így rúgjál meg az asztal alatt, hogyha nem ezt gondolod. Szerintem az Ádám azt gondolja, hogy ez a TikTok diagnosztika, ez egy trend, tehát hogy manapság elég sokan vannak, akik az identitásukat a neurózisukkal azonosítják. Tehát, hogy én ADHD-s vagyok, vagy én autista vagyok, vagy én narcisztikus vagyok, mert ezt nem magukra szokták mondani az emberek, hanem te narcisztikus vagy, azt mindig arra szokták mondani. Narcisztikus, arra nem annyira büszkék. Arra nem büszkék, hanem aki elhagyott, az biztos, hogy narcisztikus, vagy aki megcsalt, az narcisztikus vagy. Szóval vannak ezek a egyébként súlyos pszichológiai, pszichiátriai problémák, neurózisok, és ebből lett egy divat, hogy mondjuk nem figyelsz oda, vagy valami nem érdekel, vagy a 3 másodperces videók pörgetése miatt az agykapacitásod kezd elsorvadni, és emiatt te inkább mondod magadra azt, hogy ADHD-s vagy, miközben rohadtul nem vagy ADHD-s, csak nem bírsz figyelni? Erre igen. gondoltál? Hát vagy, az, nem, most vagy nem erre gondoltál? Ja, meg OCD-s. Ja, én szeretem, hogyha össze van, rendben vannak itt a dolgok. Hú, OCD-sok ebből gyártják a tartalmat, hogy milyen körki vagyok, milyen kis aranyos, hogy én mindenféle, gyakorlatilag így egy kicsit fetisizálva lett, úgy érzem egy csomószor az, hogy ez lett a személyiség, hogy OCD-s. Furcsa nekem ez is. Ilyen is van. Viszont azért attól én nem tekintenék el, hogy közben meg, hogyha akikről mondjuk ez a kubicik szól, hogy 45 éves korodig, mi van? Nem, semmi. Rosszat mondtam? Nem, jó lesz. Csak még a csúnyábbakat nem is mondtam. Mondjad. Nem. Léci. De ebben a cikkben olyanok vannak, hogy Istenem, de hogy na. Én szeretném jobban megérteni ezt az ADHD-t, ami most úgy érzem, hogy minden második ember azzal van diagnosztizálva. És ott ilyenek vannak, hogy emberek rájönnek, hogy akkor miért nyilván a figyelmük valahogy nem tud összpontosulni, hogyha kéne. Egy csomószor olyanok vannak írva, hogy a munkában nem tudják elvégezni adminisztratív dolgokat, mert nem tudnak rákoncentrálni, és akkor így Nehéz, szeretem. Ja, de most azt gondolod, hogy ez egy ilyen akaratgyengeség? Nem azt mondom, hogy akaratgyengeség, csak olyan kurvára kényelmes, hogy pont a munka azt a részét, amit mindenki rühel, azt ők nem tudják megcsinálni, és biztos én vagyok a geci, és már most szörnyű, hogy ezt, de hogy így azért, hogy így most feltűnik egy betegség, ami valószínűleg valakinek tényleg probléma, valaki meg csak magára veszi, mert nem biztos, hogy mindenki tényleg elmegy és kivizsgáltatja, hanem van, aki csak így látott 2 TikTok videót, és akkor ADHD-s, és akkor ja, hogy akkor mostantól ő nem csinálja meg azt a munkát, amit senki se szeret megcsinálni. Én se tudok koncentrálni unalmas munkákra, nagyon nehéz, de hát értem, nehéz ezt így. Értem, én ezt értem, viszont vannak olyanok is, szerintem mondjuk pont ebben a cikkben tudod, aki már gyógyszert szed, az nem hiszem, hogy pusztán annyi, hogy ő csak így kitalálta magának, meg aki elmegy egy ilyen terápiára, vagy konzultációra, hogy az ADHD diagnózist kiderítsék, hogy ez létezik-e, vagy nem, azért ott már komoly problémák vannak, és ha mondjuk 45 éves korodig úgy élsz, hogy úgy futod a versenyt, hogy igazából egy 20 kilós súly rád van kötve, és erre te 45 évesen rájössz a TikTok videóból, és hogyha mondjuk, mit tudom én, 1000 ADHD-sból csak egy diagnosztizáljam, vagy rájön arra, hogy jé, nekem is ezek a problémáim, elmegy orvoshoz, és megoldódik a helyzete, szerintem akkor már megérte, mert az, aki ezt kitalálja magának, hogy én ADHD-s vagyok, mert nem szeretek számlákat befizetni, meg nem szeretek önéletrajzot írni, akkor önsorsrontás, szóval attól nem lesz jobb a helyzete. De mondjuk valakinek meg lehet, hogy javul a helyzete, de itt megint az van. Inkább az, hogyha tényleg utána kezelteti magát, vagy gyógyszert kezelt, szedül. Igen, de hogy tudod, hogy honnan a vérből jöhetne rá az ember arra, hogy neki tényleg valamilyen neurózisa van. Mert ehhez semmilyen segítséget nem kap. Ugye az alapsegítség az önismerethez, a basic szint, a belépő szint, az mondjuk az irodalom, az olvasás, az iskola lehetne. De nem feltétlen arról szól az iskolai tananyag, hogy te az önismeretedet fejleszted vele, hanem mondjuk az 5. órán már ott tartotok, hogy hol született, mikor halt meg, és ilyen baromi bonyolult szövegeket olvasol. Nekünk elment az első évünk az Iliásszal meg az Odüsszeával. Egy 14 éves korodban Iliászt meg Odüsszeát olvasol, hát attól nem biztos, hogy annyira az önismereted fejlődni fog, és ehhez semmit nem ad hozzá az állam. Te például tudod, ezt tudod, mi jutott eszembe? Tudod, hogy ki a Fidesz oktatáspolitikusa? Tehát meg tudsz nevezni egy embert? Van. Nincs. Én ezen gondolkoztam, hogy ki a Fidesz oktatáspolitikusa. Nincs ilyen, szerintem. Mert még a Hoffmann Rózsa neve az, mint egy ilyen rémálom, így átfut a fejemen. Hát a Pintér Sándor, de az emberi erőforrás. Hát ő nem, ő nem oktatáspolitikus, de ő nem oktatáspolitikus. Hát, nem tudsz megnevezni egy 15 éve kétharmaddal kormányzó pártnak egy oktatáspolitikusát, aki mondjuk például olyan dolgokról beszélne, hogy a tananyagot, ja, az elmúlt 10 évben csak Magyarország, az egyetlen ország Európában, ahol növelik a tananyagot, mindenhol máshol csökkentik. Nálunk növelik. Szóval ahelyett, hogy mondjuk önismeretet kapnál, ahelyett mondjuk, hogy a világ megismerését segítenék, lesz egy ilyen biflázás. Aztán utána mondjuk a másik része az, hogy nincs elég pszichológus, nincs elég pszichiáter. Szerintem a gyerek pszichiáterek számát azt így egy kezünkön meg tudnánk számolni az országban. Meg itt az ADHD, ez pont, ahogy olvastam, pont a gyerekeknél lenne a legjobb. Legfontosabb, hogy diagnosztizálják, mert akkor a tanításban ez különösen sokat segítene, tudnák, hogy kit hogyan kezeljenek, de valószínűleg a tanárok ott vannak, úgyhogy se a gyerek nincs diagnosztizálva, se ők nincsenek felkészítve arra, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen gyereket, és akkor mindenki megszívja. De... És azért fontos ezekről beszélni, mert rohadtul nem tudjuk azt, hogy a másik emberben amúgy mi zajlik. Tehát lehet, hogy azt látod egy gyereken, hogy viselkedészavaros, neveletlen, nem tud megülni a seggén, nem bírja megtanulni az anyagot, rossz tanuló, hát ennek mondhatsz bármit, az elfelejti, és így el van könyvelve úgy, hogy ez a Pistike, ez hülye, miközben hát lehet, hogy valami elég súlyos neurózisa van neki, ami egy örökölt dolog lehet. És akkor így be vagyunk ezzel, hogy megbukik, meg hülye gyerek, menjünk tovább. Például az én megint csak az általános iskolai, meg óvodai emlékeimet hozom elő, hogy szerintem azért nálunk az óvis csoportban, meg az általános isiben azért volt 2-3 olyan gyerek, aki lehet, hogy ma lazán megkapná az ADHD diagnózist, meg a, vagy valami sajátos nevelési igényű. És valószínűleg lehet, hogy azok lenne, is voltak. És ezek a srácok, ezek szenvedtek, de a tanárok is szenvedtek velük, mert nem tudtak mit kezdeni, nem lehetett beintegrálni őket. Ez meg a másik lépése, hogy akkor hogyan fogsz integrálni, hogyan fogod ezeket az embereket beilleszteni a társadalomba, hogyan lesznek belőlük jó, rendes adófizető polgárok. Hát sehogy. Ha nem lesznek belőlük alkoholisták, meg kábítószerfüggők, és akkor utána jön az, hogy itt nagyon sok az alkoholista, hát persze, hogy sok az alkoholista. Hát az iskola szerintem én alapvetően én nem toldoznám, foltoznám ezt az iskola rendszert, hanem minden. Egy az egybe letarolnád, és a nulláról felépítenéd. Ez szerintem minden szinten szar és elavult. Sajnos nyilván megvan a szépsége, mert összekovácsolódik egy csapatot, és akkor szép, visszagondolsz, hogyha nem bulingoltak agyon, hogy szép voltak az iskola évek, mert akkor még csak iskolába kellett járni, nem volt annyi felelősséged, és régen minden jobb volt, de hogy minden, a tantárgyak is szerintem elavultak, sokkal máshogy kéne ezt hozzáállni, nem tudom, a 45 perces órák, azok is elavultak, az, hogy mit tanítanak, a tananyag is elavult, az egészet így. A gyerekek máshogy van húzalozva. Más rendszerbe kéne, amit nem az van, hogy behozol egy új tantárgyat, és akkor ezen megoldod, hanem az egésznek így alapoktól kéne újraépíteni, hogy lehet, hogy ilyen forradalmi dolgok kéne, hogy nem úgy van, hogy 45 perces órákon konkrét tantárgyakat tanulsz, és másnap, hanem valami teljesen más szemléletből, teljesen más, hogy kéne az érdeklődést felkelteni, egy kicsit gyakorlatiasabban csinálni mindent, hogy a diák magától érdeklődjön valami iránt. Tudod, az a baj, hogy például egy 15 év teljhatalom például pont egész jó lett volna. Úgyhogy ez egy tök jó lehetőség lett volna valami kurva jó oktatást felhúzni, de mindig csak az volt, hogy hát az ott rohad le, megdobjuk őket egy kis pénzzel, azt kussoljon mindenki, szóval ez az semmi. Volt az Orbán Viktornak az oktatási koncepciója, az oktatási reformja, hogy egy tulajdonképpen egy szakmai reform helyett egy közigazgatási reformot vitt végre. Megcsinálta ezt a Klebersberg intézmény fenntartó központot, oda minden bele csűrve, oda rá lett téve ilyen tényleg ilyen Hoffman rózsaszerű, hát komolyan a Hoffman rózsa, ki nem is tudom, emlékeztek ti még a Hoffman rózsára? Emlékszel még én a Hoffman rózsára? Hát sajnos. Ő volt az, aki szerintem az Orbánnak az első kétharmadának az első ilyen közoktatási államtitkára volt talán, és ő vezényelte le ezeket az iskoláknak a klikbe való beolvasztását. És hát az volt a koncepció, hogy régen is úgy volt, hogy volt egy iskola a faluba, akkor az most is úgy lesz, és most már nem mindenhol. Ennyi történt. Ja, és közben most vannak olyan iskolák, ahol nem tudnak, első osztályban nem iratkozott be senki. Szar az egész rendszer, de úgy, hogy úgy szar az egész rendszer, de úgy szar az egész rendszer, hogy nehéz ügy, tehát nem olyan könnyű azért ezt megoldani, mert mondjuk egy kis településtől, ahol alig vannak gyerekek, elveszed az iskoláját, az sem feltétlenül egy jó megoldás. De hát azt hiszem, hogy 110 000 gyerekre van tervezve az iskolarendszer, a közoktatási iskolarendszer, vagy lehet, hogy csak az általános iskola. Hát annyi van szerintem. És hogy közben ilyen 60-70 000 gyerek, lehet, hogy ezek nem jó számok, úgyhogy akkor inkább ebbe nem megyek bele, csak nemrég olvastam erről egy cikket, hogy sokkal több gyerekre van kondicionálva az iskola rendszerünk, mint amennyi valójában születik. Valószínűleg egy ilyen reformot akkor lehetne végrehajtani, hogyha jönnének rengeteg új fiatal tanár, akik jobban tudnának alkalmazkodni egy új rendszerhez, de ehelyett az van, hogy senki sem megy már el tanárnak, nyugdíjból kell visszakanyarogni mindenkit, aztán a 80 éves Marika nénin lenyomni azt, hogy na, akkor most egy új szemlélet jön itt, ez sok sikert hozzá. Hát meg azért a gyerek oldal, nincs elég gyerek, van egy ismerős Sömönnekig van egy nagycsoportos kisfia, és abban az óvodás csoportban a 12 kisfiúból, valahogy a lányok jobban alkalmazkodnak, de a 12 fiúból egy az, aki biztos, hogy mehet általános iskolába, mert iskola érett, és az összes többinél még nem tudják, és nagy valószínűséggel fognak maradni még egy plusz évet, mert ez a rengeteg inger meg információ sem tesz jót, feltételezem a gyerek agyának, és ehhez is valahogy át kellene teljesen gondolni, alapjaitól gondolni a gyermekellátást, úgyhogy ez így tényleg nem fog menni, hogy így a felszínt kapargatva oktatási szakemberek nélkül az egészet így a kukába söpör, vagy mi is fölnőttünk valahogy. És az ADHD-hoz van kapcsolat, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, valószínűleg ez a TikTok meg ezek nem segítenek rajta, ahogy a kontentet fogyasztják a fiatalok az interneten. Igen, az nem egy ADHD-barát nem. megoldás, amikor van ez, van egy ilyen szó, hogy azt hiszem az a szó, hogy fürkészkóma, hogy folyamatosan nézed. Igen, de lehet, hogy bámészkóma. Az... Hogy ugye folyamatosan, azt hiszem az a neve, hogy bámészkóma, egy könyvben olvastam, hogy bámészkóma, és az azt jelenti, hogy ugye folyamatosan tolod a kontentet, folyamatosan nézed a Netflixen a sorozatot, mert ki se tudsz lépni belőle, mert automatikusan elindítja a következőt, tehát löki neked állandóan az ingert. Valójában nem is te döntesz, és akkor van egy ilyen nagyon furcsa érzésed, egy ilyen tompultság, valamikor szemfájás is társul hozzá, és már nem is tudod pontosan, hogy miért nézed ezt, mert ott van egy kis lelkiismeret furdalás is, robot hogy más csinálhatnál. Mert utána kikapcsolod, és nem tudod, mi történt. Teljesen kiszakít a világból. Szerintem most nem akarok beleszólni, de hogy minden ilyen platform, ahol nem te választod ki a tartalmat, hanem folyamatosan csak húzogatod és eléd tolja, én azokat letörölném a faszba. Nyilván az ember azt mondja, jaj, de jó, de hát lefekvés előtt hadd nyomogassam, amúgy állítólag az a legkárosabb. 10 éve is megvoltak az emberek 100 000 évekig ennélkül, szóval azért nem biztos, hogy ez teljesen valid dolog, de hogy értem, hogy a YouTube-ot könnyű védeni, úgyhogy főleg YouTube-ra gyártunk tartalmat, de ott is a shortok ilyenek, ugyanúgy lelőném azok is, hogy azokat nem nyomogatnám, bár azt nem is tudom, hogy ki használja a YouTube shortot, azt nem senki. De hogy az, ahol nem te döntesz arra, hogy mit nézel, az végtelen brain dead. Igen, és arra megy rá, hogy folyamatosan tolja neked az ingert. Igen. Van egy ilyen, egy másik hír is, az nagyon durva, pont azt hiszem alatta raktad be. Szeretnél még ehhez mondani valamit? Ezt? Hogy porno és a mesztelenség a TikTokon a gyerekekre. És ez arról szól, hogy kutatók kiskorúként regisztráltak a TikTokra, hogy megnézzék, hogy milyen tartalmakat kapnak, és hát hardcore pornó tartalmak is bekerültek. Nekem csak soft pornók szoktak jönni. Mert nagykorúként vagy regisztrálva, lehet, hogy azért. És akkor ezt jelezték a TikToknak, hogy ez problémás, mondták, hogy jaj, hát akkor természetesen csinálnak valamit, aztán egy kicsi idővel később megint beregisztráltak kiskorúként, és megint hardcore pornót kaptak a különböző tartalmak közé. Igen, és elején nem az van. Volt... Hát mint a megafonosok, tudod, hogy ők se a hardcore pornóval kezdik, hanem egy kis pamkutyával, meg egy kis... Jó, de ez egy videón belül. Hát az igen, is. De emlékszem, hogy régen ezt így játszották ki a rendszert, azt amikor a Hongkongról csináltak videókat, hogy a TikTok ne tiltsa, hogy elkezdték ilyen smink videókat. Smink videókban, igen. Az egy kreatív dolog, de hogy így ez ilyen, hogy ilyen, azt gondolom, hogy azért a videót végignézni egy ilyen, és a pornót felismerni, de ezek szerint nem mindig nyilván, de hogy a soft pornó meg nyilván végtelen van, de az azt hiszem a Insta Reels-ben is, meg se nézem az ajánlásaim, egyszer kattintasz egy nőre, aki nem tudom... Ne kattintgassál nőkre, hát, nem, jó? Akkor nem lesz ilyen probléma. És akkor úgy kezdődik az a TikTok videó, hogy ugranak egyet föl öslegesen. Húzzák az idődet. Nem, hanem hogy a mellük, hogy így. Ugráló csöcs technológia. Így kezdődnek a TikTok videók. Tényleg? Én a TikTokra igen. Már nem is nagyon nem, én mindig letörlöm. Mert az én tartalmaimat például folyamatosan pornográf és erőszak. Igen. Ugráló csöcs technológia. Így, hogy folyamatosan pornográf és erőszakot tartalmazó tartalomnak minősíti, miközben a Tóth Gabiról beszél. Mondjuk letiltanak. Letilt, és olyan, mit tudom, valamelyik polgármesterről beszéltem, és így kijött, hogy pornográf tartalom. Mert biztos jelentettek engem, amikor... De nem, fölrakod, és már azonnal tolja az nekem algoritmus, szerintem nem. Mert egy csomó jelentettek azért. Amikor az ilyen MLM-esekkel bífeltem, akkor tiltották az összes izémet, rögtön nem szabadították a hordájukat. Na mindegy, a TikTok olyan, hogy én is fölrakom, amikor valamit meg akarok nézni, és inkább letörlöm hetekre, és teljesen borzalmas. Jobb, hogy nincs a telefonon, vagy csak valamit fel kell tölteni, akkor megnézem. De... Na most ez nem boomerség? Nem tudom, hogy ez boomersége, mert... Én már megkaptam volna ezért a boomer jelzőt, az biztos. Az, hogy letörlöm a TikTokot, szerintem... Fúj, TikTok! Miért egy... Ez nem, az... nem, amúgy a TikTok... Mondjuk az tényleg a legundorítóbb TikTokon is vannak a... normális tartalmak, én ezt megvédem. Szerintem az a platform nem jó, hogyha nincs döntésed afelől, hogy mit fogyasztasz. Az a durva, hogy néha már, amikor mondjuk nekem a Facebook Reels dobálja ki a videókat, olyan érzésem Facebook van... Az a legalja minden. Mint hogyha az agyamban turkálna, mint hogyha gondolatot olvasna. És pont az ADHD-ról szóló cikkben olvastam, hogy ez egy tanulmány, ez kikutatta, hogy több embernek ez a benyomása, hogy olyan az algoritmus, hogy minthogyha már a személyiségedet a tartalomfogyasztásod alapján teljesen körbelőtte volna nagyon pontosan, és tökéletesen tudja azt, hogy neked mit kell adagolni, és azt gondoljuk magunkról, hogy hát mi nagyon bonyolult, nagyon összetett személyiségek vagyunk, és valójában meg annyira kiismerhetőek vagyunk, hogy szinte ilyen paranoid gondolata van az embernek, hogy hogy jutott ez eszébe, amikor én pont erre gondoltam, és nézd már, nem kidobta. Hát ez lehallgat, meg mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy múltkor beszéltünk a Cosmodiskről, valahogy a szóba jött, mert volt régen ez a reklám, hogy Cosmodisk, hát ez segít, valahogy ez szóba jött, és öregem, pár nappal később jöttek ezek a gerincjavító kütyük. Igen? Aha. Lehet, hogy figyel. De lehet, hogy csak ennyire jól megjósol, hogy miről fogsz beszélni. Hát vagy bármilyen. Tényleg szar a tartásom, tényleg szükségem van. De amúgy az is a baj ezekkel a platformokkal, hogy csak az dobnál ki, akit követek, de direkt nem azt csinálja, hanem minden más ajánlottat feldob. És úgymond aztán tényleg nehéz megszűrni, hogy mit nézel, de lehet, hogy ez is boomerkedés. Hát minden esetre az addikciót meg a folyamatos frusztráltságot erősítik ezek a platformok, és az biztos, hogy nem. Lehet, hogy a társadalomban levő agresszió, meg düh, meg frusztráltság az igazából ezeknek a kezeletlen neurózisoknak, mint az ADHD, meg az ilyen elcseszett tartalomfogyasztási kultúrának a következménye. Ja, én azt akartam mondani, hogy az algoritmus, hogy mennyire ismer, az már az AI előtt, nyilván azok is valamennyire AI-ok, de hogy már 5 éve, vagy több is voltak ilyen felmérések, hogy az algoritmus kb. Az alapján, hogy milyen gyorsan nyomsz tovább, mit lájkolsz, kb. Tényleg fél percet jobban tudja a preferenciáid, mint a barátaid. Nem olyan összetett az ember, mint szeretne. Nincsenek barátaim! Hát akkor meg főleg. Főleg, igen. Az meg a az másik, hogy ami nekem a gamerséggel a problémám volt, ugye egy beszippan, de csak mondom, nincs semmi bajom a B-gamerekkel. Te! Mondjad. Na mondd, mit akartál mondani? Azt akartam mondani, hogy nem csak a magadfajta boomerek, hanem azok, akik... Hanem a magadfajta boomerek. Hanem azok akik lenézik a gamereket. Nem most nézem ezt, le, csak azt nem mond... te, nem te, de vannak, akik mondjuk, nem tudom, mai fiatalok, akik így azt mondják, hogy jó, ez egy gépezik otthon egész nap. Én amikor játszom egy jó játék, ami sajnos nagyon ritka mostanában, az sokkal jobb élmény, és ugyanezek az emberek meg egész este a Instát, a TikTokot, meg ilyen szarokat nyomogatnak. Jó, ebben és akkor ehelyett már tényleg egy jó játék ezerszer hasznosabb. Én, ha egy jót játszom, vagy megnézek egy jó filmet, azt sose bánom meg. Az, hogy elkezdem nyomogatni a telefont, és hirtelen 2 óra eltert, azt mindig megbánom. Igen, ezt akartam mondani, a gamereket nem azért hoztam elő, hogy még egyet beléjük rúgjak, hanem azért, hogy ugyanaz gameplay, az analógia. Nem akarsz csinálni gameplay de én még a kontrollert se tudom kezelni. Amikor Mortal Kombatoztam, hogy így 2 új, tudod, azt éreztem, hogy tök mindegy, hogy mit nyomok, az a trúg, úgyis kikapok, és akkor így nyomogatom 2 újjal a gombot, szóval hát nem. Vannak egyszerűbb. Nem szívesen. Vagy akkor neked ilyen VR-t kéne. Nem szeretnék. De csak ezt az analógiát akartam elmondani, hogy ha arra azt mondtam, hogy az beszippant, akkor ez, ami a telefon, a TikTok, a Facebook, a tudom én mik vannak még, Discord, állítólag egy csomó fiatal a Discordra van ráfüggve. Jó, de az olyan, mint régen a fórumok. Én régen, én is fiatal koromban lógtam fórumokon, és akkor ott megbeszéltük a közös zeneizlésünket. Korn, Limp Bizkit fórumokon lógtam egész nap. A zene, amit még nem AI-jal csináltak, igaz? Mert annyira sok AI zenét csinálnak manapság, amit hallgatsz. Hát én nem hallgatom, mert szar. Megint kezdjük? Vagy nem, a teki, tegnapi adás után a teki fél óráig mesélte nekem. Fél óra, és elmesélte nekem, és megértettem, jó. És nagyon köszönöm, hogy elmesélte, mondjuk, ha nem hülyézett volna le előtte, sokkal jobban esett volna ez a felvilágosítás, de tényleg nagyon érdekes dolgokat mondott a teki, és nem vagyok egy ilyen csökönyös gyökér. Minden nap tanulsz valamit. Minden nap tanulok valamit, már csak ezért érdemes ide járni, leginkább alázatot és türelmet tanulok. De hát az is de kell. De nagyon jól megy neked ez a reggeli műfajam, hogy azt kell mondjam. Egyre jobban felszabadulsz. Jaj, itt a végén már nagy a pofám, mi? Igen, most kicsit túl nagy is. Figyelj ide, nem, van még nincs, időnk. Nincs időnk. Nincs holnap időnk, folytatjuk. Nem is beszéltünk, úristen, a legfontosabb dolog. De nem a Rudasról, úristen, nem, hát politikáról nem beszéltünk. Nem beszéltünk egy csomó mindenről. Minden ami politika. Lehet, hogy tényleg hozzá is tudtam volna szólni valami hát mégis non-stop magyarázt. De hülyeségeket már megint. Mindig arról beszélni, hogy a Fidesz épp milyen ocsmány kívánságot csinált. Nem arról akartam, most pont a Magyar Péterről akartam egy kicsit beszélni, mert egy kicsit fölcseszett az ember, de úgy tűnik, hogy erre ebben a műsorban nincs idő. Holnap kitér. Erre nincs idő. Te pofáztad el az időt, nem én. A hülye AI videóid miatt, meg a TikTok miatt. Holnap elmondhatjuk, hogy miért hülye mindenki, jó? A műsornak a szerkesztését. Ez így nem megy tovább. Nem alszom, egész éjjel fölkészülök itt. Reggel 3-ig pucolom a disztót, aztán itt nem lesz semmi se most már. Holnap elmondhatsz mindent, amit akarsz. Holnap megnézzük azt, hogy mit csináltak a Magyar Péterék, meg hogy a Nagy Márton elmondta, hogy miért érzi mindenki jól magát. Mire nem mondjuk el, hogy mit fogunk mondani, legyen meglepetés. Nem az AI-ról. AI nem lesz. Jó. De most se volt sok AI. Egész műsor az AI-ról szólt. Dehogy is. Istenem, na jó, elég volt. Ezt végeztünk a hetet éljem túl. Végeztünk már, Edina. Itt a vége. Nem bírom tovább. Ma is voltak boomer percek egy kicsit. A gamerekbe megint belerúgtál egyet, pedig nagy rajongóid. Te meg a neurotikusokba. De nem akartam, csak szeretném megérteni ezt a dolgot, és nem segít, hogy el vagyok veszve én is ebbe. Jó van. De én is ismerek ADHD-sokat, és emberek van, ami, hogy mondjam, van, amit már megértettem ebből. Úgy érzem, hogy még rám fenn egy kis oktatás, de majd... Uh-huh. Majd mondd a mondatodat, én meg majd mondom, hogy és ti itt lesztek? Holnap. Bye. I'm gonna finish.